Book 2 85 85 85 أسئلة الماضي 1 Kérdezni múlt 1 Kérdezni múlt 1 كم شربت؟ Mennyit ivott? Mennyit ivott? Kem estegelt? Mennyit dolgozott? Mennyit dolgozott? Kem ketebt? Mennyit írt? Mennyit írt? Kejfe nemet? Hogy aludt? Hogy aludt? كيف نجحت في الامتحان؟ Hogy sikerült a vizsgája? Hogy sikerült a vizsgája? كيف وجدت الطريق؟ Hogy találta meg az utat? Hogy találta meg az utat? مع من تكلمت؟ Kivel beszélt? Kivel beszélt? مع من تواعدت؟ Kivel volt megbeszélése? Kivel volt megbeszélése? مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ Kivel ünnepelt születésnapot? Kivel ünnepelt születésnapot? أين كنت؟ Hol volt? Hol volt? أين كنت تسكن؟ Hol lakott? Hol lakott? أين كنت تشتغل؟ Hol dolgozott? Hol dolgozott? ماذا نصحت؟ Mit ajánlott? Mit ajánlott? ماذا أكلت؟ Mit evett? Mit evett? ما الذي عرفته عن تجربة؟ Mit tapasztalt meg? Mit tapasztalt meg? كم كانت سرعتك في السير؟ Milyen gyorsan hajtott? Milyen gyorsan hajtott? Kem muddat tajaranak? Mennyi ideig repült? Mennyi ideig repült? Kem al-irtifa' alladhi qafaztuhu? Milyen magasra ugrott? Milyen magasra ugrott? Ar-raja'u الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.